choć trochę przypomina wielbłąd, a może James Bond, jak echo sonda. Student Taekwonda, Honda, taki gruby ze Street Fightera, co swymi grubymi łapami poniewiera i wali mnie z tyłu, wali mnie z przodu. Nie chcę dopuścić do zniszczenia samochodu ani tych beczek, co z góry spadają. Czy grzybiarze o stu twarzach jakiś przekaz mają? Czy grzybiarze o stu twarzach jakiś przekaz mają? Że o stu twarzach jakiś przekaz mają, a może udają, a może się schylają, a może śpiewają wszyscy razem tra la la. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wszyscy razem. A u na to stres, kiedy jesteś się, kiedy umarła. A u na to stres, krótkie słowa i dwa. A u na to stres, kiedy jesteś się, kiedy umarła. Uno dos tres, kiedy słyszę Czadu Maryla. Uno dos tres, krótkie słowa dwa. A uno dos tres, kiedy słyszę Czadu Maryla. Uno dos tres, oje mi canto. Uno dos tres, kiedy słyszę Czadu Maryla. Dlaczego przy mnie zawsze w środę? Dlaczego przy mnie bluzkę zapinasz? Czemu nie pojeździsz z mnie tam i tu? Czemu nie powodzisz mnie w swoim BMW? A uno dos tres, ja nie chcę pić, ja muszę jeść. Uno dos tres, kiedy słyszę Czadu Maryla. Uno dos tres, oje mi canto. Uno dos tres, kiedy słyszę Czadu Maryla. Uno dos tres, krótkie słowa dwa.